23 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Cyberatakami na Polskę zajmą się specjaliści z NATO i Unii. IMGW wydał ostrzeżenia przed upałami. Najgoręcej będzie w Lubuskiem. Coraz więcej połączeń wznawia po pandemii port lotniczy w Pyrzowicach. Sprawą cyberataków w Polsce zajmą się NATO i Unia Europejska. W przyszłym tygodniu możliwe jest spotkanie ambasadorów krajów sojuszu w tej sprawie. Eksperci NATO, jak usłyszałam, współpracują z Polakami w tej sprawie. Badane są źródła pochodzenia cyberataku. Kwatera Główna podkreśla, że oferuje wszelką pomoc sojusznikom w reagowaniu na zagrożenia cybernetyczne. Ta sprawa będzie też jednym z tematów poniedziałkowego spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu. Polska swoją dokumentację dotyczącą ataków przekazała krajom członkowskim Komisji Europejskiej, Unijnemu Korpusowi Dyplomatycznemu i sojusznikom w NATO. W dokumencie, który widziałam, mowa jest o tym, że infrastruktura i modus operandi są charakterystyczne dla hakerów sponsorowanych przez Rosję. Wspomniane są operacje grupy Ghostwriter działającej na zlecenie rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Akcja dezinformacyjna odbywa się zgodnie ze strategią, która polega na ataku hakerskim, przejmowaniu informacji, fałszowaniu, publikowaniu i wywoływaniu niepokoju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Synoptycy ostrzegają przed upałami. W całym kraju termometry pokażą od 28 do 34 stopni. Alertem trzeciego stopnia objęto województwo lubuskie. Dziś i jutro będzie tam od 33 do 35. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w zachodniej i centralnej Polsce, a pierwszego na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu oraz we wschodnich powiatach województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Kilkadziesiąt kierunków lotów zawieszonych w czasie pandemii zostaje wznowionych z Pyrzowic pod Katowicami. Rejsy realizowane są etapami przez jedną z budżetowych linii, mówi Piotr Adamczyk z portu lotniczego. Do końca czerwca węgierski przewoźnik wznowi z Pyrzowic połączenia do Kolonii Bon, Zaporoża, na Korfu, Majorkę, Sardynię, a także do Aten, Burgas, Splitu i Podgoricy. Z kolei w lipcu ponownie poleci do Eindhoven, Malagi, Oslotorp oraz Doncaster. W ubiegłym roku przewoźnik ten zrealizował 40% połączeń z Pyrzowic. Utwory Krzysztofa Krawczyka zabrzmią jutro o 20:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Wystąpią Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, Alicja Majewska, Kaja, Kuba Badach, Piotr Cugowski oraz Igor Herbut. Zaprasza dyrektor orkiestry Krzysztof Kur. W pierwszej części zagramy wiązankę utworów Krzysztofa Krawczyka. W drugiej części będziemy towarzyszyć znanym bardzo wokalistom, którzy razem z nami wykonają nowe opracowania najbardziej popularnych piosenek Krzysztofa Krawczyka. Transmisja koncertu na antenie pierwszego programu Polskiego Radia, Facebooku, stronie internetowej stacji, a także na portalu polskieradio.pl i kanale YouTube. Honorowym patronem cyklu To co najpiękniejsze jest Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. O 21:00 Polska zagra z Hiszpanią w Mistrzostwach Europy. Zbigniew Boniek, prezes PZPN, nie podsyca szczególnie nastrojów przed dzisiejszym meczem o wszystko, który musimy wygrać, by myśleć o wyjściu z grupy. Ja nie chcę na siłę kreować optymizmu. No, musimy być realistami. Zdajemy sobie sprawę, że to nie są Włochy, które grają szybko. Włosi chcą się jak najszybciej przemieścić z obrony do ataku, wykorzystując swoich dwoich skrzydłowych. Natomiast Hiszpanie, gra hiszpańska polega na tym, że biorą ci piłkę w tunelu i przed meczem, jak się wychodzi na hymny, i nie chcą ci przez cały mecz oddać, prawda? Trzeba umieć się do tego dostosować, trzeba się przesuwać, trzeba umieć grać, trzeba robić większy pressing. Mentalnie może nas odbudować tylko dobry mecz i dobry wynik z Hiszpanią. O bramkach traconych ze stałych fragmentów gry mówi Karol Linetti. Wiemy, że w ostatnich meczach te bramki tracimy w stałych fragmentach gry. Przeanalizowaliśmy to, wiemy, co zrobiliśmy źle, należy to poprawić. Wczoraj Szwecja pokonała Słowację i z 4 punktami objęła prowadzenie w tabeli grupy E. Na drugim miejscu Słowacja 3 punkty, na trzecim Hiszpania z punktem za remis ze Szwecją. Polska 0 i oby dziś wieczorem miała już 3. Pierwszy gwizdek w Sewilli o 21:00, a studio przedmeczowe w Trójce od 20:00. A co poza tym na Euro? O 15:00 Węgry, Francja, o 18:00 Portugalia, Niemcy. I jeszcze wyniki z piątku. Czechy, Chorwacja 1-1, Anglia, Szkocja 0-0. Dziś i jutro na Zalewie Zegrzyńskim odbędzie się pierwsza z 4 rund Mazda Odysej Warszawskiej Ligi Żeglarskiej. Mówi organizator Adrian Palus. Wszystkie 4 imprezy odbędą się na akwenie Jeziora Zegrzyńskiego, które znajduje się 25 km od Warszawy. To jest chyba najlepsza lokalizacja dla przeprowadzenia takiej imprezy z uwagi na bliskość dojazdu z Warszawy, jak i z okolic. Wyścigi będą odbywały się blisko molo hotelu 500, także jak najbardziej jest możliwość obejrzenia ich z brzegu i jak najbardziej będzie możliwe obejrzenie wyścigów z samego molo. Rywalizacja będzie trwała cały dzień, więc można przyjechać o dowolnej porze i na pewno załapie się taki kibic na rywalizację. Przebieg Warszawskiej Ligi Żeglarskiej będziemy relacjonować w serwisach sportowych i trzeciej stronie medalu. Dziś wszyscy trzymamy kciuki za Polaków w Euro. Studio przedmeczowe o 20, a najbliższy Sport w Trójce tuż po 17. Dla niektórych wymarzony weekend, dla innych nieznośny upał. Dziś jedynie na zachodzie mogą się pojawić zmiany, czyli chmury. Może tam padać, a nawet zagrzmieć. Na termometrach 25 stopni na Podhalu, 28 na wschodzie, 31 w centrum, do 35 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej Kleo, a czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, obraz ze mną zapraszają Elżbieta Malinowska, Grzegorz Adamczyk i Paweł Turski. A nasi goście to Adrian Zandberg, Klub Lewicy, Partia Razem. Dzień dobry. Jarosław Selin, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. I Paweł Mucha, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy któryś z panów, od razu zapytam, wierzy w cuda, chociaż w jeden cud, pytam o cuda na boisku. Taki najmniej wydający mi się, że wierzy w cuda, to jest Adrian Zandberg. Ale może w tym przypadku wierzy? Wie pani, pani redaktor, to myślę, że to nie jest kwestia cudów, tylko to jest kwestia tego, czy Robert Lewandowski weźmie się do roboty, czy też będzie tak jak ostatnio. Jeżeli zespół się zbierze i weźmie do roboty, to myślę, że wszystko może się jeszcze wydarzyć, ale jeżeli będzie tak jak ostatnio, no to raczej trudno oczekiwać innych rezultatów. Wiceminister także sportu, Jarosław Selin. Pan to musi po prostu bardzo być w dużym napięciu przed tym meczem, ponieważ ktoś może powiedzieć, że również Ministerstwo Sportu odpowiada za zły rezultat. No nie, no jednak federacje sportowe to są instytucje niezależne, to PZPN decyduje, kto jest trenerem reprezentacji Polski, a nie minister sportu. To był żart, trochę, panie ministrze. No, oczywiście, trochę nie zgadzam się z panem Zandbergiem, że tutaj główną winę ponosi Lewandowski. Myślę, że drużyna jest po prostu niezgrana. Lewandowski to jest typowy piłkarz, strzelec tak zwanego ostatniego wystawienia nogi. Trzeba mu po prostu dobrze wypracowywać akcje i tego nie ma. I dlatego jego gwiazda no, w naszej drużynie nie może błysnąć, a w klubie, gdzie gra, błyszczy bez przerwy. Ale ja oczywiście muszę reprezentować urzędowy optymizm i mimo wszystko na ten cud liczę, bo jestem też człowiekiem wierzącym. Marcin Kierwiński nie musi, ale chce? Nie, no myślę, że dzisiaj wszyscy musimy jako Polacy kibicować polskiej reprezentacji i musimy wierzyć w to, że ta reprezentacja zmieni się, że podniesie się po tym bardzo, bardzo słabym ostatnim meczu. To jest mecz, jak to często bywało w polskiej historii, w historii polskiej piłki, przynajmniej w ostatnich latach, mecz o wszystko. Po wczorajszym wyniku meczu Szwecji, no właściwie wszystko staje się jasne. Tutaj trzeba wyjść na boisko, wygrać ten mecz, trzeba po prostu gryźć trawę, trzeba biegać, trzeba walczyć o każdy centymetr boiska. No i tego polskiej reprezentacji życzę i chciałbym bardzo, aby właśnie tak zagrali i aby ten cud, od którego zaczęła pani redaktor, po prostu się wydarzył, abyśmy jeszcze mogli liczyć na to, że kolejny mecz to nie będzie ostatni mecz. Niestety po meczach o wszystko zdarzają się w polskiej reprezentacji mecze o honor. Paweł Mucha, czy będzie mecz o honor w przyszłym tygodniu? Ja myślę tak, dzisiaj wiadomo, musimy albo wygrać, albo zremisować, żeby mieć szansę na awans do 1/8. Jeżeli nie będzie co najmniej remisu, no to mamy świadomość tego, że ten ostatni mecz będzie już meczem, po którym nie będzie więcej meczów polskiej reprezentacji na tych mistrzostwach. Natomiast ja powiem tak, przede wszystkim myślę, oczekujemy pasji, oczekujemy tego, że będzie walka. I tak jak rezultat jest ważny, tak ważna jest też postawa piłkarzy na boisku. Żebyśmy widzieli to autentyczne zaangażowanie i wtedy będziemy kibicować do ostatniej minuty. I też z pasją. To jest też klucz, taka pasja sportowa, emocja i pokazanie, że tak jak się mówi tym językiem sportowym, no robimy wszystko, żeby wygrać i tego sobie życzmy, żebyśmy zobaczyli takiego ducha w reprezentacji, że od początku to będzie taki mecz, gdzie Polacy będą zdeterminowani, żeby odnieść sukces. Proszę panów, jakie powinny być konsekwencje oświadczenia wicepremiera do spraw bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego o ataku z terenu Rosji, o cyberataku, o zaatakowaniu polskich urzędników, naszych systemów informatycznych? Co się powinno zdarzyć w konsekwencji? Oprócz takich prostych spraw i ważnych, że policja będzie informować poszkodowanych, bo nie wszyscy podobno są poinformowani o tym, że ulegli atakowi. No i poza tym będzie pouczać, jak zabezpieczać swoje urządzenia elektroniczne. Adrian Zandberg. Ja bym chciał, żeby jeżeli padają poważne słowa, słowa o dużej skali ataku ze strony Federacji Rosyjskiej, to są słowa poważne, to żebyśmy, i to jest mój, adresuję to do rządzących, zachowywali się w sposób adekwatny. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją takiego zagrożenia, no to mamy konstytucyjną instytucję, która powinna się spotkać, mam na myśli tutaj Radę Bezpieczeństwa Narodowego, z udziałem przedstawicieli klubów parlamentarnych, tak żeby w atmosferze nie doraźnego politycznego sporu i bez kamer rządzący w końcu położyli papiery na stół. Dlaczego mówię w końcu? No bo jeżeli mówimy o sytuacji, w której zagrożenie jest poważne, no to nie można zachowywać się niepoważnie. A ja mam poczucie, że ostatnie niejawne posiedzenie Sejmu to było właśnie zachowanie niepoważne. Rząd poprosił nas o to, żebyśmy spotkali się w trybie niejawnym. I ja muszę powiedzieć, że ja wyszedłem z założenia, że CM o tym rządzie nie myślał, co ze względu na szacunek dla polskiego państwa. Jeżeli premier polskiego rządu zwraca się o to, żeby spotkać się w trybie niejawnym z Sejmem, ponieważ chce Sejmowi przekazać, jak rozumiem, materiały będące wynikiem pracy służb, to należy tę prośbę uszanować i ja tę prośbę uszanowałem. Ale dokładnie z tej samej odpowiedzialności muszę powiedzieć, że na tym posiedzeniu nie padło nic, co by usprawiedliwiało taki wniosek. To było niepoważne wykorzystanie bardzo poważnej instytucji, która jest niejawne posiedzenie Sejmu i chciałbym, żeby takie rzeczy się nie działy, bo po to mamy te ważne narzędzia, które pozwalają wykroczyć poza doraźny spór polityczny, żeby ich w tej doraźnej politycznej jadce nie wykorzystywać. I bardzo bym chciał ze strony rządzących, jeżeli mówią, że sytuacja jest tak poważna, jak to jest napisane w tym liście, który pani redaktor wspomniała, chciałbym ze strony rządzących zobaczyć elementarną odpowiedzialność i używanie tych narzędzi, które są adekwatne do sytuacji. Ja mam wrażenie, że to się w tym momencie nie dzieje. Ale myśli pan, że sytuacja jest rzeczywiście poważna? Zostały zawiadomione instytucje europejskie, także NATO, będą się zajmować tymi informacjami, natomiast Gazeta Wyborcza sugeruje, że to jest tylko kwestia jakichś rozgrywek w obozie, w otoczeniu pana Michała Dworczyka. Czy to jest prawdopodobne? Pani redaktor, ja nie znam odpowiedzi na to pytanie i chcę się zachowywać w sposób odpowiedzialny właśnie, więc nie będę prowadzić tutaj spekulacji, natomiast jestem głęboko rozczarowany zachowaniem rządzących, jeżeli chodzi o podzielenie się z partiami opozycyjnymi, pełnymi informacjami o sytuacji, w której się znajdujemy. Jeżeli ona jest tak poważna, jak sygnalizują to, na przykład jak sygnalizuje to Jarosław Kaczyński, no to elementarna przyzwoitość i odpowiedzialność wymagałaby tego, żeby wyjąć tę sprawę poza ramy sporu politycznego, ale żeby to zrobić, to wymaga to ze strony rządzących tego, żeby położyli papiery na stół. Natomiast taka zabawa w kotka i myszkę, mówienie jest zagrożenie, ale nie powiemy wam jakie, to po prostu jest niepoważne. Ja chciałbym, żeby rząd mojego kraju, niezależnie od tego, kto go w danym momencie sprawuje, zachowywał się poważnie. No to oddajmy głos rządowi. Jarosław Sellin, czy można wszystkie papiery położyć na stole, wyłożyć karty na stół, powiedzieć o wszystkim? A może podczas posiedzenia Sejmu jeszcze Jarosław Kaczyński nie miał pełnych informacji, które miał dzień później? Ja się nie zgadzam z panem posłem Zandbergiem, że nie było żadnych istotnych informacji przekazanych posłom w czasie tego tajnego posiedzenia Sejmu. Ja się dowiedziałem o skali tego ataku, która jest duża, jeśli chodzi o ilość zaatakowanych osób i o skali ilości też wycieku tych maili od istotnych osób publicznych w Polsce, które są w dyspozycji atakującego. I też dowiedzieliśmy się, kim jest ten atakujący, i to nawet bardzo konkretnie. I ja nie wiem, ja miałem takie poczucie na sali sejmowej, że jest jakieś oczekiwanie ze strony opozycji, żeby sypnąć nazwiskami. Moim zdaniem to by było bardzo nieodpowiedzialne, jeżeli to się mówi w gronie 460 osób. Ale jakimi nazwiskami można sypnąć w tej nazwiskami sytuacji? Osób, które zostały uderzone, które zostały pokrzywdzone przez ten atak. Bo to jest duża skala, duża liczba tych osób. Myślę, że gdyby takie oczekiwanie zostało spełnione, to byśmy już godzinę po tajnym posiedzeniu Sejmu po prostu te nazwiska znali, bo niestety nie wszyscy potrafią się odpowiedzialnie zachować. Dlatego od wczoraj te osoby są informowane przez policję, że właśnie one zostały zaatakowane, i policja też mówi, co w takiej sytuacji należy czynić. Mówiłam o tym. Jeśli chodzi o odpowiedź na pani redaktor, pytanie co dalej, to oczywiście istotna była ta informacja dla naszych sojuszników z NATO i Unii Europejskiej, bo przypomnę, że kiedy Estonia została tak bardzo poważnie zaatakowana kilka lat temu z tego samego kierunku, z Rosji, to całe NATO się tą sprawą zajęło, bo to było potraktowane jako atak na państwo sojusznicze i w pewnym sensie, można powiedzieć, został uruchomiony artykuł 5 w tej sprawie, jeśli chodzi o solidarność z państwem estońskim i pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Myślę, że mamy prawo dokładnie tego samego teraz oczekiwać i myślę, że mamy prawo też oczekiwać odpowiedzialnego zachowania całej elity politycznej, bo rzeczywiście dowiedzieliśmy się na tym posiedzeniu, jak te wykradzione maile są używane. Niektóre są prawdziwe, niektóre są infekowane dodatkowymi nieprawdziwymi informacjami, niektóre są zgoła totalnie nieprawdziwe i po prostu fałszywe. I jeżeli te informacje będą rozpowszechniane, czy w mediach, czy przez polityków opozycji, którzy będą czuli, nie wiem, może jakiś Schadenfreude, bo taka atmosfera niestety też była na sali sejmowej, i będą żyli w poczuciu, że to jednak uderza przede wszystkim rządzących i będą chcieli to wykorzystywać, to będzie to kolejny dowód na bardzo niski poziom instynktu państwowego wśród niektórych polityków dzisiejszej opozycji. Myślę też, że Panie ministrze, już oddajmy głos Marcinowi Kierwińskiemu. Ja widziałam, że się zgłaszał Adrian. Ja muszę jeszcze jedno zdanie ad vocem, panie redaktor. Dobrze, ale jedno, naprawdę jedno. Proszę bardzo. Dosłownie jedno. Panie ministrze, na tym posiedzeniu padły bardzo konkretne pytania, nie dotyczące nazwisk, żeby była ta jasność, tylko charakteru incydentu i charakteru zagrożeń, które postawił poseł Gdula z Komisji Służb Specjalnych i posłanka Marcelina Zawisza. Bardzo konkretne pytania, oczywiście nie mogę ich tutaj przytoczyć z oczywistych przyczyn. Na te pytania nie padło ani słowo odpowiedzi. Jeżeli pana zdaniem, państwa zdaniem, posiedzenie Sejmu niejawne nie jest dobrym miejscem, żeby o takich sprawach rozmawiać, a ja jestem gotów się na to zgodzić, to jest długie, no to tym narzędziem jest Rada bardzo. Bezpieczeństwa Narodowego. Ona nie została zwołana. Ale w tej sprawie jestem w stanie się z państwem zgodzić. Zapytamy pana ministra, ale najpierw Marcin Kierwiński. Czy pan uznaje, że jest to atak na władzę, czy atak na państwo polskie? Czy może w ogóle nie ma tego ataku? No przede wszystkim mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość ucieka w taką retorykę wojenną, dlatego że chce Niech boi się, co w tych wyciekach skrzynki pana ministra Dworczyka może się jeszcze pojawić, co tam się tak naprawdę znalazło. Ja widzę nawet dzisiaj w wypowiedzi pana ministra Sellina takie mówienie, że komentowanie tych maili, które się pojawią, to w ogóle jest antypaństwowe. No nie, panie ministrze, bo istotne są pytania o to, czy faktycznie rząd rozważał użycie siły, użycie wojska przeciwko protestującym kobietom. Ja nie mam żadnego... Ale jeszcze raz, panie ministrze, bo jeżeli coś takiego miałoby miejsce, to byłyby standardy rodem ze stanu wojennego. A ja nie słyszałem od ministra Dworczyka zaprzeczenia, że ten mail jest nieprawdziwy. To po pierwsze, nie było takiego zaprzeczenia. Jest pan teraz pudłem rażonej osoby. Niech pan proszę, się zastanowi, czy no je... Dobrze, no mówi Marcin Kierwiński. Wie pan co, znaczy, proszę mnie nie obrażać, bo jest pan reprezentantem rządu, który dopuścił do tego, że ważne informacje latają w przestrzeni publicznej, w internecie, bo ministrowie i premier tego rządu są kompletnie nieodpowiedzialni. Ja rozumiem, że będziecie uciekać w retorykę wojenną. Ja nie wiem, jak jest w istocie, mówiąc szczerze, bo nie przedstawiacie żadnych, ale to żadnych dowodów. To posiedzenie Sejmu było jedną wielką kpiną. Jeżeli pan się, panie ministrze, coś z tego posiedzenia dowiedział, to znaczy tylko, że macie bardzo niski poziom potrzeb, powiedziałbym taki, potrzeb informacyjnych, jeżeli chodzi o to, co dzieje się wokół was. Bo na tym posiedzeniu nie padło kompletnie nic. Panie ja nie pośle, dowiedziałem się czy, fundamentalnej rzeczy. Panie pośle, ale pan czy wydaje się panu, że jeżeli sprawa, bo pan mówi, nie wie pan jak jest, że gdyby sprawa nie była poważna, to by były instytucje międzynarodowe zawiadamiane, że rząd panie, by się posunął redaktor. Do tego? Panie redaktor, ten rząd jest w stanie posunąć się do każdego działania, aby przykryć swoją niekompetencję. I ja wiem dzisiaj jedno, i to są po prostu fakty, że dziś przejawem tego wielkiego ataku jest atak na skrzynkę prywatną pana ministra Dworczyka. To jest na razie przejaw tego ataku. Jedyny, który wiemy, bo o niczym innym nie wiem. No proszę wybaczyć, ale pan minister Dworczyk, jeżeli komunikuje się ze swoim szefem, premierem polskiego rządu, to powinien używać do tego skrzynki KPRM-owskiej, a nie prywatnej. Z całym szacunkiem atak na jego prywatną skrzynkę bardzo mu współczuję. Jest niczym innym jak atakiem hakerskim, a nie atakiem na całe państwo. To on był na tyle nieodpowiedzialny, podkreślam nieodpowiedzialny, że swoim działaniem sprowadził na Polaków niebezpieczeństwo, bo mailowanie z prywatnej skrzynki z premierem polskiego rządu o polskim systemie antyrakietowym to jest głupota, to jest skrajna głupota. Oddajmy ja rozumiem, głos że panu ministrowi ale nie, panie redaktor, jeszcze panie, po, jeszcze ale ten program się rządzi ale pewnymi ja regułami, nie możemy mówić. Wiesz bardzo, bardzo nieprawda. Panie redaktor, jeszcze pan minister Sellin mi przeszkadza. Znaczy, gdzieś na samym końcu stoi fundamentalne pytanie. Jak to się stało, że jeżeli ta retoryka pana posła Kaczyńskiego, pana premiera Kaczyńskiego jest prawdziwa, jak to się stało, że pierwsze wycieki ze skrzynki pana ministra Dworczyka pojawiają się 4 bądź 5 czerwca i przez 5 dni służby specjalne nic nie robią? To zostaliśmy zaatakowani, a wy co, śpicie? No panie ministrze Sellin, to się po prostu nie trzyma kupy. To wszystko, co robicie, kropka, to jest Paweł tylko i wyłącznie Mucha. Próba ukrywania panie waszej pośle. Niekompetencji. Panie nie pośle, pan na najważniejsze pytanie, które pani redaktor właśnie, zadała. Czy to jest atak na... Ale ja zrozumiałam, że pan poseł ma wątpliwości, czy jest to atak. Ale pani redaktor, to od tego mamy wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, żeby przyszedł na tajne posiedzenie Sejmu i zamiast grozić, straszyć i opowiadać bajki z mchu i paproci, żeby położył dokumenty na stół. A jakie bajki z mchu i paproci, że jest przygotowywany atak na Polskę? Wie pani co, pani redaktor, ja nie, w sposób oczywisty nie mogę mówić, co było na tym posiedzeniu, mogę powiedzieć jedną rzecz. No mówi pan, że o mchach pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa przez 15 minut opowiadał posłom informacje, które każdy przedszkolak może znaleźć w internecie. I to jest poziom tej nieodpowiedzialności, o której mówił pan poseł Zandberg. Teraz to jest już poziom jest dyletanstwa pan, tego rządu. Teraz pan już mówił najdłużej, minister Paweł Mucha. Czy to jest dobry moment, odpowiedni moment na zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego? W tej sprawie powinniśmy się wykazywać rozsądkiem i powinniśmy też działać solidarnie. Ja myślę, że komentowanie treści dotyczących tych materiałów, no to jest niestety wpisywanie się w tę strategię dezinformacji, którą ten atak miał spowodować, więc rozważania, które informacje rzekomo mają być prawdziwe, to jest dokładnie przyjęcie tej narracji, która była celem tych, którzy podejmowali ten atak hakerski, więc tak nie powinniśmy robić, jak to przed chwilą tutaj w tej audycji miało miejsce, bo to jest działanie wbrew interesom państwa polskiego i ten doraźny interes polityczny nie powinien zamykać oczu na rzeczywistość. Nie róbmy tak, że się wpisujemy w te dezinformacje, wykorzystując te informacje dla doraźnych celów politycznych, nie mając żadnej wiedzy na temat tego, które są prawdziwe, które są fałszywe. Prezydent w tej sprawie jest oczywiście na bieżąco informowany. Oczywiście państwo polskie w tej sprawie działa, działają odpowiednie służby. Tak jak pani redaktor trafnie zauważyła, to jest dzisiaj element także rozmowy z sojusznikami i współpracy z naszymi sojusznikami. I takie działania zdecydowane podejmujemy. Wiemy, że Polska nie jest pierwszym państwem, które spotkało się z tego rodzaju sytuacją ataku takiego elektronicznego po to, żeby państwo destabilizować i staramy się działać zgodnie z wszelkimi procedurami i także ze zdrowym rozsądkiem. Rada Bezpieczeństwa Narodowego, o której mówił pan poseł Zandberg, jest konstytucyjnie organem doradczym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To prezydent decyduje, czy potrzebuje w tej sprawie... Jasne, ale ponieważ opozycja wielokrotnie w różnych sytuacjach domagała się, ma potrzebę takiego kontaktu z prezydentem, rozmowy o kwestiach bezpieczeństwa. Czy to, jeżeli sytuacja jest poważna, czy to nie jest najwłaściwszy moment właśnie teraz? Panie redaktor, ja nie będę komentował, czy rozstrzygał możliwych potencjalnych decyzji. Możliwych czy potencjalnych decyzji pana prezydenta. Rozumiem, że padają takie głosy w debacie publicznej, natomiast jeżeli pan prezydent uzna, że jest tego rodzaju potrzeba, to takie decyzje będzie podejmował. Tak jak mówię, to jest wyłączna kompetencja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i to jest organ doradczy prezydenta. Natomiast zgadzam się z panem posłem Zandbergiem i także z panem posłem Kierwińskim w tym zakresie, w którym mówi, że należy tę sprawę wyjaśniać, podejmować odpowiednie działania i rozumiem, taka była intencja tego posiedzenia Sejmu, w którym panowie też uczestniczyliście, tak? Natomiast no, bardzo apeluję o to, żeby jednak nie używać tych materiałów, mając świadomość tego, że część z nich jest absolutnie fałszywa, tak? Do jakiejś doraźnej gry politycznej. My tutaj w tej sprawie powinniśmy być jak mur, powinniśmy być solidarni i nie powinna polska klasa polityczna w tej sprawie uprawiać właśnie jakichś doraźnych takich na krótką metę ustawionych politycznych działań. To jest atak, który obejmuje, tak jak zresztą pan minister Sellin powiedział, polityków różnych opcji politycznych i bezpośrednio pokrzywdzeni, jakich taka sytuacja dotyka, pewnie mają wtedy świadomość powagi sytuacji, ale miejmy ją wszyscy, nawet jeżeli nie jesteśmy bezpośrednio tymi, których ten atak dotknął, bo dotknął sporą część polskiej klasy politycznej i to wskazuje na to duże zagrożenie i to wskazuje na to, że te działania sojusznicze też są tutaj uzasadnione i potrzebne. Panowie, serdecznie proszę, żebyśmy już ten kontekst... Jedno zdanie chcę powiedzieć Jarosław Sellin, jedno zdanie Marcin Kierwiński i już nie poruszymy innych tematów. Dobrze, jedno nie zdanie, tak? Ale jedno. Paluszek, dobrze. Niech pan weźmie paluszek do góry. Dobrze, pierwszy, Marcin Kierwiński się pierwszy zgłaszał. Proszę bardzo. Jeżeli ta sytuacja jest tak poważna, to sprowokowała ją niekompetencja ministrów rządu. To jaka jest w takim razie reakcja rządu i pana premiera Morawieckiego na tą niekompetencję? Czy pan minister Dworczyk zostanie zdymisjonowany? No bądźmy poważni. No, powodem tej sytuacji jest tak naprawdę niekompetencja w przesyłaniu informacji na prywatne skrzynki. Jaka jest reakcja na to? Jeżeli ta sytuacja jest rzeczywiście tak szalenie groźna i niebezpieczna, no to trzeba reagować. Także odsuwać niekompetentnych urzędników. I to jest pytanie do pana ministra Sellina. Czy proszę bardzo, to było kilka zdań. Jarosław Sellin, jedno zdanie. Ja mam takie wrażenie po dwóch wypowiedziach posła Kierwińskiego, że on po prostu albo nie uczestniczył w tym posiedzeniu Sejmu, albo nie słuchał. Była wyraźna informacja, ile osób zostało zaatakowanych. I te osoby się teraz o tym dowiadują. I są z różnych obozów politycznych. A pan się skupia wyłącznie na Michale Dworczyku. Michał Dworczyk to jest teraz polityk, który powinien się cieszyć szczególną solidarnością całej polskiej elity politycznej, bo jest ofiarą tej sytuacji i jest wiele innych też ofiar. I jest nieprzypadkowe być może, że on między innymi został zaatakowany, bo znane są jego zasługi dla wspierania ruchów demokratycznych w krajach byłego Związku Sowieckiego i znane są też jego zasługi dla... Czyli jego zachowanie Drodzy panowie, zachowanie według pana było normalne. Drodzy panowie, zamykamy na dzisiaj ten temat, na pewno będziemy do niego wracać. Senat nie zgodził się na to, by Lidia Staroń była rzecznikiem praw obywatelskich. I co teraz? Czy będzie kolejna próba? Jak szybko może być ta próba? Czy jednak trzeba będzie zastosować wariant wskazany w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, czyli zadziała ustawa i będzie pełniący obowiązki od 15, inny niż Adam Bodnar, ale tej ustawy, która miała powstać, to jeszcze nie ma. Adrian Zandberg. Jest czas na to, żeby spróbować się porozumieć. To dobrze, że Senat podjął tę decyzję szybko, bo dzięki temu po prostu zostawił czas na działanie. Moim zdaniem to, co powinno się teraz wydarzyć, to próba zbudowania takiego porozumienia. Ale jak pani redaktor się zapewne domyśla, pewnie nie jest najfortunniejszym miejscem do budowania go program radiowy. Myślę, że dobrze by było, żeby przedstawiciele wszystkich partii politycznych reprezentowanych w polskim Sejmie spotkali się niekoniecznie w świetle kamer i zadali sobie pytanie, czy jesteśmy w stanie wybrać wspólnie Rzecznika Praw Obywatelskich, który będzie realnie stał na straży praw człowieka i praw obywatelskich i który jest w stanie zdobyć większość zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Tyle. Na marginesie tej sprawy chciałam pana zapytać, czy pan troszkę podglądał obrady Senatu i te pytania, które były zadawane? Pani redaktor, no oglądałem też odpowiedzi i te odpowiedzi tak, ale ja pani pytam, senator czy były dyskwalifikujące. Rozumiem, opinia. Taka jest pana opinia. A co do pytań, czy te pytania mogły być dociekliwe, ale niekoniecznie stawiające człowieka w takiej sytuacji opresji, bo to tak momentami wyglądało? Pani redaktor, no, polska polityka ma to do siebie, że jest na dosyć wysokim poziomie zaangażowania emocjonalnego i no właśnie, to dziwne dla Senatu, bo Senat był taką izbą refleksji wyższej kultury. Mówiąc najodlędniej, politycy nie są często dla siebie nawzajem szczególnie mili. Decyzja Prawa i Sprawiedliwości, że wystawić aktywną polityczkę w wyborach Rzecznika Praw Obywatelskich, no, jak rozumiem, była decyzją przemyślaną ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Była pomysłem na to, żeby wpisać ten wybór w doraźny, bieżący spór polityczny. No to dobrze, ma ponieważ swoje pan nieco wymijająco odpowiada, to teraz Jarosław Sellin. Co dalej? Jakie plany ma Prawo i Sprawiedliwość? Czy może już ma kogoś ustalonego, wymyślonego? Czy może profesor Wiącek może powrócić do gry? Decyzję co do kolejnej procedury wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich podejmie marszałek Sejmu, bo to marszałek Sejmu ma kompetencje w tej dziedzinie. Ale oczywiście ale PiS ma kompetencje, żeby ją poprosić o to, żeby to zrobiła. Czasu jest coraz mniej, do połowy lipca musimy ten problem rozwiązać albo poprzez wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, albo wprowadzenie ustawy, której wymaga Trybunał Konstytucyjny, rozwiązującej ten problem niemożności funkcjonowania bez końca pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich. Szefa tej instytucji, którego kadencja już bardzo, bardzo dawno minęła. Natomiast po raz kolejny się przekonaliśmy, bo to już trzeci przypadek, że Senat odrzucił trzecią osobę rekomendowaną przez Sejm na Rzecznika Praw Obywatelskich. Kolejny dowód na to, że no, pod akurat tym marszałkiem, jakim jest Tomasz Grodzki, to już nie jest izba refleksji i zadumy, to jest izba wyłącznie koncentrująca się na antypisie, na walce z rządem i przeszkadzaniu czy próbie destrukcji wszystkich pomysłów, które proponowane są przez rząd i do Senatu trafiają. I nawet w tym przypadku, kiedy się okazało, że zgłoszona przez Sejm została, no można powiedzieć, działaczka społeczna i polityk oczywiście też, która była z tym środowiskiem Platformy Obywatelskiej bardzo długo, przez wiele lat związana, nawet ona została odrzucona, bo przyszła z pieczątką wyborów w Sejmie większością Zjednoczonej Prawicy. Panie ministrze, czy profesor Wiącek może wrócić do gry? Jak pan myśli, czy Prawo i Sprawiedliwość mogłoby spojrzeć na niego przychylnym okiem? Tego nie wiem, to zależy od tego, czy właśnie jeszcze procedura, czy kolejne okrążenie będzie wykonane, jeśli chodzi o wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, bo mówię, czasu jest bardzo mało, a mamy tylko dwa posiedzenia Sejmu do połowy lipca, więc nie wiadomo, czy to się uda, czy nie, czy też zapadnie decyzja, że już pracujemy nad ustawą, która musi być przeprocedowana w sytuacji, kiedy nam tego rzecznika do połowy lipca nie uda się wybrać. Marcin Kierwiński. Jakie są plany koalicji, jeśli chodzi o te kwestie? No chcielibyśmy, aby to i oczekujemy rozpisania raz jeszcze tej procedury wyborczej. Czasu jest wystarczająco dużo. Panie ministrze, tutaj zwracam się do pana ministra Sellina. Wy pokazaliście przez te dwie kadencje swoje, że potraficie przez dwa dni przeprowadzać znacznie bardziej skomplikowane ustawy przez Sejm, nie licząc się z jakąkolwiek dyskusją, więc proszę tu nie zasłaniać się brakiem czasu. My mówimy bardzo konsekwentnie właściwie to, co jest w polskim prawie zapisane, tylko problem jest, że PiS nie chce tego w sposób taki normalny przeczytać. My mówimy jasno, że będziemy popierali każdą osobę, która jest niezależna także od polityki, która ma wiedzę prawniczą, której dotychczasowy dorobek naukowy bądź działalność społeczna predysponują ją do tego, żeby była adwokatem zwykłych ludzkich spraw w starciu z państwem. No bo taka jest rola Rzecznika Praw Obywatelskich. Czasami człowiek wchodzi w konflikt z państwem i musi mieć swojego adwokata. I to nie może być ktoś, kto podlega po prostu instrukcjom politycznym. Mówimy to bardzo konsekwentnie, tak jest to zapisane w polskim prawie, tego oczekujemy od rządzących, a rządzący jak z każdą instytucją w państwie polskim muszą dawać kandydaturę, które po prostu funkcje RPO będą upolityczniały. Ja nie wiem, panie ministrze, co się musi jeszcze zdarzyć, żebyście naprawdę wyszli poza taką prostą logikę myślenia, to musi być konkretny, nasz kolejny łup polityczny, tylko żebyście wreszcie zaczęli rozmawiać. Bo można oczywiście toczyć takie dywagacje jak pan minister Sellin, że ten Senat zły, bo odrzuca świetne propozycje PiS-u. No tylko rolą rządzących jest poszukać porozumienia. Rolą rządzących jest przyjść do opozycji i powiedzieć, słuchajcie, mamy problem, zastanówmy się, jak to zrobić w sposób najlepszy, w sposób racjonalny, tak żeby nie sięgać po niekonstytucyjne rozwiązania. No dobrze, to ostatnie pytanie i proszę. Nie, ale ja chcę, żeby... RPO. Panie ministrze, ostatnim zdaniem była odpowiedź na moje pytanie, które chcę panu zadać. Proszę bardzo. Czyli decyzja Koalicji Obywatelskiej w Senacie o odrzuceniu pani Lidii Staroń nie opierała się na niedostatecznych kompetencjach pani senator, o których mówił Adrian Zandberg, znaczy nie mówił wprost, ale pośrednio tak wynikało z jego odpowiedzi, czy tylko z tej takiej afiliacji politycznej, która formalna na pewno nie jest, bo pani senator jest niezależna. Pani redaktor, każdy mógł wczoraj zobaczyć, jakie jest przygotowanie merytoryczne pani senator Staroń. No, chyba te odpowiedzi na pytania mówiły wszystko. Pani Staroń nie ma kompetencji, pani senator nie ma kompetencji do tego, żeby być Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Czyli nie spełnia pierwszej przesłanki i także nie spełnia drugiej przesłanki, czyli pewnej elementarnej niezależności, apolityczności. Tak została skonstruowana ta procedura celowo w polskim prawie, że do tak fundamentalnej funkcji jak RPO potrzebna jest zgoda, potrzebny jest szeroki konsensus. Tylko że rządzący nie używają takiego słowa jak konsensus. Oni nie wiedzą, co to bardzo słowo długie, znaczy. I to jest długie jedno zdanie. Dziękuję bardzo. Minister, ale treściwe, pani redaktor. Minister Paweł, to ocenią słuchacze oraz pana koledzy. Minister Paweł Mucha. Panie ministrze, ja już kiedyś pytałam w tym programie, czy ta instytucja w ogóle jest konieczna, potrzebna w Polsce? Wszyscy wtedy odpowiedzieli tak, ale sądząc po tym, co się wokół tej instytucji ostatnio dzieje, no to ja nabieram wątpliwości. Czy rzeczywiście obóz władzy jest za tym, by ta instytucja trwała i była w takim kształcie i z takimi uprawnieniami jak do tej pory? Rzecznik Praw Obywatelskich konstytucyjnie jest jednym z najważniejszych organów państwa. To dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, jeżeli chodzi o stanie na straży wolności, praw człowieka i obywatela. To jest podmiot, który odgrywa niezwykłą rolę, to zresztą w wypowiedziach moich poprzedników też już padało. Natomiast polska konstytucja oczywiście jednoznacznie stanowi o tym, że Rzecznika Praw Obywatelskich wybiera Sejm za zgodą Senatu. I w tej konfiguracji politycznej i po tych doświadczeniach, które mamy z wyborem rzecznika, no ja mam taką bardzo poważną obawę, czy to nie jest tak, że najbardziej krystaliczny kandydat, kandydatka, niezależnie od tego, czy to będzie osoba w jakikolwiek sposób związana wcześniej z polityką, czy też nie, jeżeli będzie miała poparcie Sejmu, to będzie Aliminę w Senacie odrzucana. Dlatego, to ja że jest tego rodzaju retoryka, że każdy, kto przejdzie przez ten filtr sejmowy, ma poparcie większości sejmowej, jest uznawany od razu w Senacie za osobę, która nie spełnia kryterium niezależności. Panie takie rozumowanie ad absurdum powoduje brak możliwości wyboru rzecznika praw obywatelskich. Panie ministrze, ale to można odwrócić to rozumowanie. Panie, to znaczy, ale czy ja bym mogła, czy ja bym mogła powiedzieć to, co chcę powiedzieć? Bardzo dziękuję. Ja słucham. Czy jeżeli teraz Prawo i Sprawiedliwość powiedziałoby, że ich kandydatem obozu Zjednoczonej Prawicy całego jest profesor Marcin Wiącek, to wtedy co, Senat by też odrzucił profesora Wiącka? Może taki sprawdzian by był. Tak. Prezydent nie uczestniczy w procedurze wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja się nie chcę wypowiadać co do konkretnych kandydatów na tym etapie, bo chciałbym, żeby to porozumienie było po prostu osiągnięte i chciałbym, żeby polska klasa polityczna pokazała wszystkim obywatelom, że jest w tej sprawie w stanie osiągnąć kompromis. Tak? Natomiast ja mam też takie przykre wrażenie, bo pytała pani o te wątki osobiste, czy pewną ocenę też tej sytuacji senackiej. Ja przypomnę, że pani senator Staroń była przecież związana ze środowiskiem politycznym Platformy Obywatelskiej, a kiedy kształtowała się większość senacka, przez polityków Platformy Obywatelskiej była w sposób taki nawet nie wysublimowany, wychwalana i zachęcana do udziału w tej większości senackiej. I mam takie wrażenie, że pewne elementy tej dyskusji senackiej nie były potrzebne, nie były właściwe. Chodzi mi o sposób formułowania pytań, chodzi mi o zachowania. Miałem w tej sprawie przykre wrażenie, że pewna granica nawet takiego sporu politycznego jest przekraczana, dlatego że kandydatka uzyskała poparcie większości sejmowej. I to jest coś, co mnie bardzo poważnie niepokoi, że ten stan debaty jest taki, jaki jest. Natomiast oczywiście pan poseł Zandberg pewnie powie, to trzeba porozumieć się, bo tak rozumiem początek pana wypowiedzi, w tym zakresie, że to najpierw większość senacka zaproponuje kandydata, takiego, którego większość sejmowa będzie mogła zaakceptować. Nie wiem, czy takie rozmowy dzisiaj się toczą i nie wiem, czy te kandydatury, które są w mediach wymieniane, są takie, które rokują szansą na wybór rzecznika. Wiem jedno. Rzecznik powinien zostać wybrany i rację ma pan minister Sellin, że nie może wiecznie trwać taka sytuacja, że po upływie kadencji, zresztą Trybunał Konstytucyjny w tym zakresie wydał orzeczenie, mamy stan przejściowy urzędowania rzecznika, któremu okres kadencji upłynął. Tak być nie może. To jest wyzwanie dzisiaj do posłów i senatorów kierowane. Szanowni Państwo, wybierzcie Rzecznika Praw Obywatelskich, to jest Wasza konstytucyjna kompetencja, ale także Wasz obowiązek. Proszę Panów, teraz chciałam zaproponować, ponieważ bardzo dużo mamy tematów, ale okazuje się, że jak zwykle przeliczyłam się, Panowie mówili dużo dłużej niż myślałam, że będą mówić, więc myślę, że możemy porozmawiać przez chwilę o strategii demograficznej 2040, dlatego że jest to sprawa ważna. Chodzi o to, żeby rodziło się w Polsce więcej dzieci. Zaczęły się konsultacje tej strategii przedstawionej w tym tygodniu przez Prawo i Sprawiedliwość. Jakie panowie mają takie uwagi na gorąco, czy z tego będzie więcej dzieci, Adrian Zandberg? Tam są ciekawe rozwiązania dotyczące prawa pracy, które mogą się pracodawcom nie spodobać. To prawda, to wydaje mi się, że akurat to rozwiązanie, które tam się pojawia, jest sensowne. Natomiast ja mam na myśli ochronę przed zwolnieniem. Natomiast mam poczucie, że ta strategia jest po prostu niespójna z działaniami rządu. Bo tam pojawia się wśród wyzwań, mam ten dokument gdzieś tu pod ręką, proszę dać mi dosłownie sekundę, szczerze nie wiedziałem, że akurat o nim będziemy rozmawiać, tam jest takie wyzwanie, że musimy przeciwdziałać obniżaniu standardu życia rodziny wraz z urodzeniem kolejnych dzieci. No ja się zgadzam, to jest zupełnie fundamentalna sprawa, jeżeli chcemy, żeby ludzie nie bali się decydować na dziecko. No tylko z jednej strony rząd to mówi, a z drugiej strony rząd podjął decyzję, że zasiłki rodzinne i świadczenia wychowawcze nie będą waloryzowane przez kolejne 3 lata, czyli przez 3 lata będzie inflacja, ceny będą szły w górę, wartość pieniądza będzie spadać, a wartość świadczeń rodzinnych, wartość świadczeń wychowawczych będzie spadała. I to nie jest tak, że to już to dopiero teraz się będzie działo, bo to już będzie łącznie 6 lat bez waloryzacji tych świadczeń. Więc ja mam kłopot ze strategiami, które fajnie brzmią na poziomie pustych deklaracji, ale jak przychodzi takie materialne sprawdzam, kiedy chodzi o konkretne pieniądze, no to się okazuje, że ich nie ma. Bo ja już kiedyś słyszałem taki wielki plan, który brzmiał bardzo zachęcająco. On się nazywał Mieszkanie Plus. On dobrze diagnozował, że mamy w Polsce problem związany z tym, że ludzie przez brak bezpieczeństwa mieszkaniowego między innymi także nie decydują się na tworzenie dzieciaki. No tylko dowcip polega na tym, że żeby coś zmienić, to trzeba w to włożyć publiczne pieniądze. A rząd wtedy zadeklarował Mieszkanie Plus, ale nie przewidział żadnego realnego budżetu na to, żeby te mieszkania budować. No i skończyło się tak, jak się skończyło. To znaczy lata minęły i wyszło na to, co myśmy wtedy mówili. To znaczy, że mieszkań nie ma. No dobrze, gdyby za tymi rozwiązaniami szły, panie, no to konkret, tak, waloryzacja tych świadczeń rodzinnych. Jeżeli chcemy, żeby nie spadał poziom życia rodzin wraz z tym, kiedy rodzą się kolejne dzieci, no to nie można zostawiać tych rodzin na pastwę inflacji. No tak, ale wiemy, że to nie jest tylko kwestia pieniędzy, ale właśnie bezpieczeństwa na rynku pracy, właśnie mieszkań i tak dalej. Minister Sellin. No to jeszcze jedna sprawa. Konkretna ustawa, tak, i konkretny test dla Prawa i Sprawiedliwości. Koalicyjny Klub Lewicy złożył ustawę, która pozwoliłaby na to, żeby Państwowa Inspekcja Pracy skutecznie walczyła z nielegalnymi umowami śmieciowymi. Realne, silne narzędzia dla inspekcji pracy. Ta ustawa leży w Sejmie. Jeżeli PiS poważnie traktuje to, co pisze w tej diagnozie, czyli że potrzebujemy dać ludziom poczucie bezpieczeństwa w pracy, no to zachęcam, po prostu przyjmijmy tę ustawę. Dajmy inspekcji pracy realne narzędzia do tego, żeby skończyć z patologią śmieciowego zatrudnienia w Polsce. Dobrze, macie, będziemy konkret, na pewno wracać na do stole, sprawy. Bo Lewica zawsze kładzie na stole Jarosław konkrety. Jarosław Sellin, jakich uwag rząd się spodziewa w tej kwestii? Przede wszystkim zacznę od takiej uwagi, że kryzys demograficzny to jest właśnie ten obszar, który powinien być wyłączony spoza bardzo ostrego i rzeczywiście emocjonalnego sporu politycznego, bo myślę, że przed każdym politykiem polskim stoi takie wyzwanie. Jeżeli tego kryzysu nie przełamiemy, pod koniec tego stulecia powinniśmy myśleć o tym, jak będzie wyglądała sytuacja naszych dzieci i wnuków. Polaków będzie po prostu 2 razy mniej. Naród polski, można powiedzieć, no to brzmi dramatycznie, ale wymiera. Więc trzeba ten kryzys przełamać różnymi instrumentami. Tymi instrumentami jest również to, co dzięki naszej władzy już funkcjonuje od lat, czyli programy prorodzinne. Panie ministrze, proszę wybaczyć, mamy niewiele czasu. To wszystko, o czym pan mówi, to jest tak, że tak powiem, słuszny wstęp, a ja bym chciała jakiś konkret. Co tam jest takiego? Konkretem jest rzeczywiście to, że chcemy stworzyć sytuację większego bezpieczeństwa na rynku pracy dla kobiet i dla mężczyzn, jeśli się zdecydują na intensywniejszą opiekę nad małymi dziećmi do 4 lat, tak żeby można było zawierać umowy o pracę hybrydowe, trochę zdalne, trochę właśnie stacjonarne, elastyczny czas pracy, ruchomy, zadaniowy, indywidualny i tak dalej. To będzie wszystko w szczegółach w ustawach opracowane, ale też rzeczywiście to bezpieczeństwo mieszkaniowe. Tutaj mamy przecież te propozycje mieszkanie bez wkładu własnego, bon mieszkaniowy dla rodzin właśnie. Mój dom 70 metrów kwadratowych ze szczególnymi przywilejami. Rodzinny kapitał opiekuńczy, Maluch Plus, program Świetlica, żłobek w każdej gminie. Tych propozycji jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli i będziemy do nich wracać, a teraz Marcin Kierwiński, ja bardzo przepraszam. Nie będziemy wracać, to są nowe propozycje. Będziemy redaktor. To są nowe propozycje. Nie, ja nie mówię, że wracamy. Będziemy wracać w rozmowach, panie ministrze. Będziemy wracać w rozmowach. Jak już się bardziej będzie wszystko konkretyzować, jak będą ustawy, jak będą konsultacje i ich wyniki. Marcin Kierwiński, wierzy pan w tę strategię i jej efekt demograficzny? Ja przede wszystkim w tym zakresie początkowej wypowiedzi pana ministra Sellina jestem w stanie się zgodzić. To znaczy rzeczywiście my wszyscy w sprawach demograficznych, w sprawach wsparcia i zachęcania Polaków do tego, aby mieli dzieci, powinniśmy działać i mówić jednym głosem i działać razem. Ja do takiej chęci wspólnego dialogu zachęcam rządzących, bo tej chęci do tej pory nie było. To po pierwsze. Po drugie, no warto powiedzieć, że nie ma co budować wielkich strategii. Strategie są potrzebne, tylko działania są potrzebne tu i teraz, a tych działań ze strony rządu nie ma. Moim zdaniem nie ma ich dlatego, że w wielu kwestiach rząd bardziej zajmuje się polityką i ideologią niż realnym wsparciem. Bo proszę zwrócić uwagę, rozmawiamy o demografii, rozmawiamy o realnych problemach dzisiejszych młodych ludzi, którzy często nie mają problem, żeby kobiety mają problem, żeby zajść w ciążę. I co robi rząd PiS-u? No, likwiduje program in vitro na przykład. No, jak chcecie walczyć o demografię, skoro nie eliminujecie jednego z głównych problemów, który dziś jest problemem młodych ludzi? To jest po pierwsze. Po drugie, jak chcecie walczyć o demografię, o bezpieczeństwo dla młodych rodzin, skoro zabieracie pieniądze samorządom? Bo de facto poprzez waszą politykę pieniędzy w samorządach jest coraz mniej. To samorządy budują żłobki, to samorządy rządy. Prawda, panie ministrze, niestety prawda. Może coraz mniej. Może no, pan, panie, panie, panie ministrze, może pan zaklinać rzeczywistość i żyć w takiej swojej banieczce rządowej, bo to fajnie wygląda. Ale proszę porozmawiać z samorządowcami. Proszę wziąć na siebie ten wysiłek, żeby pojechać do jakiegoś burmistrza małego miasta, do jakiegoś wójta, do prezydenta dużego miasta i zapytać się, jak to w praktyce wygląda. Ale może pan chwilę posłuchać pana ministra Muchy. Czy może pan pojechać, zapytać się, dowie się pan, że często inwestycje w żłobki, w przedszkola, to co buduje taką fundamentalną opiekę i gwarancję, że jeżeli to dziecko się pojawi, to będzie zaopiekowane, tych pieniędzy jest coraz mniej i to jest wasza wina, więc rozmawiajmy o tym, tylko wyjdźcie wreszcie z takiej rozmowy na zasadzie rzucimy parę haseł, jest świetnie, będziemy działać więcej. Nie, tu potrzeba realnego dialogu i realnej rozmowy, która wy powinniście prowadzić się dobrze, jedno zdanie. Rozmawiajcie z opozycją. Proszę panów, jedno zdanie, Paweł, jedno zdanie, minister Sellin, Paweł Mucha i jeszcze na koniec o polityce chciałabym te Panie pośle Kierwiński, dochody samorządów w zeszłym roku wyniosły 304 miliardy złotych. Dochody wszystkich samorządów w Polsce. To jest o 1/3 więcej niż w czasie, kiedy wyście oddawali władzę. Ile nowych opłat nałożyliście? Paweł Mucha. Ile nowych zobowiązań złożyliście na samorządy? Czy pan rozumie, panowie, co ja do pana mówię? Jest panowie, mniej pieniędzy w samorządach. To są fakty. Mówią o tym samorządowcy. Miał być człowiek, który teraz zgoda w sprawie strategii. Teraz Paweł Mucha. Mówi Paweł Mucha. I chciałabym pana poprosić o ocenę, taką pierwszą ocenę tej strategii z punktu widzenia ojca, bo pan ma, nie wiem, dwójkę, czy może już dwójkę więcej dzieci, dwójkę dzieci, dwójkę. A poza tym... 12-letniego syna i 5-letnią córkę. Czy prezydent jakoś na tym wczesnym etapie włączy się, na przykład poprzez Radę do Spraw Społecznych, w konsultacje tej strategii? Tak, oczywiście my uczestniczymy w tym dialogu. To jest jeden z priorytetów absolutnych dla pana prezydenta, wsparcie polskiej rodziny i to się dzieje od początku prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy i trzeba powiedzieć o tych wszystkich działaniach, które były podejmowane, ale to pani redaktor hamowała z uwagi na czas. Natomiast jeżeli mówimy o rozwiązaniach w strategii demograficznej, to po pierwsze opozycja ma pełną szansę, żeby się w ten dialog włączyć, bo strategia jest na etapie konsultacji. Ja się zgadzam, że z perspektywy rozwiązań prawnych tam jest bardzo wiele nowych propozycji, które są bardzo ciekawe. Chociażby ten elastyczny czas pracy, czy kwestie stabilności także zatrudnienia, bo to jest bardzo często sytuacja elastycznych godzin, pracy zdalnej, hybrydowej, mniejszego wymiaru czasu pracy, ale także pewności, że jest możliwość powrotu do tej pracy i właśnie stabilności zatrudnienia. I ja mam taką nadzieję, że te rozwiązania będą dyskutowane, ta strategia będzie konkretyzowana i to będą ustawy, które będą trafiały do pana prezydenta. I tutaj absolutna zgoda z panem ministrem Sellinem. To jest jeden z największych dzisiaj problemów, przed którymi stoimy jako społeczeństwo. Tak? To jest problem, który dotyka, przecież widzimy to także w raportach, które są przedstawiane, dyskutowane właśnie także bezpośrednio na radach gmin, powiatów czy na sejmikach województw, jeżeli chodzi o sytuację demograficzną. Jest absolutny problem związany z zmniejszającą się liczbą urodzeń. Jeżeli chcemy, żeby była zastępowalność pokoleń, to wskaźniki dzietności muszą się zmienić znacząco in plus. To znaczy, że polskie rodziny, polskie małżeństwa, ale w ogóle polskie rodziny muszą się decydować na kolejne dzieci. To jest kwestia mieszkania, pracy, opieki, zdrowia. Dziękuję. Ja uważam, że strategia demograficzna bardzo trafnie zidentyfikowała te obszary. Czy bardzo wyraźnie tam jest wskazane, jakie warunki powinny być tworzone, żeby tego rodzaju decyzje zapadały. Więc ja czekam na dalsze prace. Oczywiście eksperci prezydenccy też w tych pracach będą uczestniczyć. I tutaj wsparcie pana prezydenta dla rodziny, chociażby w kampanii prezydenckiej, mówię już o tej przed drugą turą, także karta dla rodziny, to jeden z filarów programu pana prezydenta Andrzeja Dudy. Chciałam zakończyć tak, jak zaczęłam. Nie zupełnie meczem, ale ponieważ panowie Borys Budka i Donald Tusk oglądali mecz Polska-Słowacja, nie sugeruję, że dlatego nasi przegrali, że oni wspólnie ten mecz oglądali, ale czy rezultat dla nich, dla, powiem górnolotnie, dla Polski tego spotkania będzie lepszy niż rezultat tego meczu? Adrian Zandberg. Pani, rozumiem, że pije pani do tych dyskusji o tym, czy Platforma Obywatelska zmieni przewodniczącego. Tak, piję. Pani redaktor, no, Platforma Obywatelska ma prawo wybrać sobie takiego przewodniczącego, jaki jej się podoba. Ja a mogę panu powiedzieć, się jaki że tutaj podoba? Też... Czy... Ja nie jestem z Platformy Dobrze, Obywatelskiej. Dobrze, ale czy panu by się podobał powrót Tuska? Panu by się podobał powrót Tuska do krajowej polityki? Pani taki redaktor, poważny, a nie tylko w roli komentatora politycznego z oddali. Mówiąc całkiem serio, myślę, że są w Polsce wyborcy, którzy chcieliby wybrać przeszłość, czyli chcieliby wybrać Donalda Tuska. A wyborcy lewicy to są ci wyborcy, którzy chcą wybrać przyszłość, lepszą przyszłość po PiSie, a nie wracanie do przeszłości. I myślę, że tu pewnie jest między nami polityczna różnica, ale no niech rozkwita. Ale nie mamy więcej czasu. Jarosław Sellin, jedno zdanie albo półtora. Najwyżej. To ja w takim razie się ograniczę tylko do stwierdzenia Jarosława Gowina, który to środowisko Platformy Obywatelskiej dobrze zna, bo je zakładał i był ministrem w rządach Donalda Tuska, że powrót Donalda Tuska do polskiej polityki rozumiany jako zajęcie jakiegoś stanowiska politycznego w Polsce, to będzie bardzo dobry prezent dla Zjednoczonej Prawicy, więc się za bardzo nie martwię. A prezentów potrzebuje Zjednoczona Prawica po wyborach w Rzeszowie, czy nie? Nie, no oczywiście wolelibyśmy normalną, konstruktywną, programową opozycję, ale ani pod Budką, ani pod Tuskiem takiej opozycji spodziewać się nie można. Natomiast rzeczywiście Tusk to jest przeszłość. Jakieś duże nadzieje społeczne z nim nie są dzisiaj wiązane w Polsce, więc w tym sensie nie czujemy żadnego, podkreślam, żadnego zagrożenia. Marcin Kierwiński. Strach pomyśleć, jeżeli naszą przyszłością ma być Jarosław Kaczyński, to tak słuchając tego, co mówi, mówi Jarosław Sellin. Nie, ja mówię w kontekście, panie pośle, mówię w dobrze, kontekście. Co się wydarzy w ślad za tym? Snuje. Panie, króciutko. Zważywszy jak bardzo nerwowo reaguje PiS, telewizja publiczna, no to widać, że Tusk potrzebny jest polskiej polityce, to po pierwsze. Po drugie, jak popatrzyłem na te ostatnie relacje międzynarodowe, chociażby to spotkanie, czy też to rozmowa w korytarzu pana prezydenta Dudy z panem prezydentem Bidenem i no, powiedziałbym taka kompletna rola statysty w tym, co się działo, to tak sobie myślę, że tacy politycy jak Donald Tusk, tacy, którzy świetnie znają relacje międzynarodowe, którzy mają więcej wartości dodanej w polityce międzynarodowej niż cały PiS razem wzięty. I jedno zdanie, Paweł Mucha, jedno, ponieważ już jesteśmy po czasie. Panu posłowi Kierwińskiemu, miał Donald Tusk szansę stanąć do wyborów prezydenckich i tej odwagi wtedy zabrakło. Wiedząc, że ma ogromny, negatywny elektorat, nie odważył się wystartować przeciwko Andrzejowi Dudzie. Ale może teraz zebrał się na wybory. Andrzej Duda wybory wygrał i wygrałby na pewno także z Donaldem Tuskiem. Też na pewno nie jest nadzieją dla polskiej polityki. Paweł Mucha, Marcin Kierwiński, Jarosław Sellin, Adrian Zandberg, Beata Michniewicz. Bardzo panom i państwu dziękuję. To zapraszam za tydzień. Zapraszamy do reklamy.